और भाई साहब सब ठीक है ना? आप कैसे हैं? कतिया करूं कतिया करूं तेरा रूं, कतिया करूं तेरा रूं, तेरा रूं, तेरा रूं, रूं, रूं, रूं, रूं, सारी राती कतिया करूं, कतिया करूं, कतिया करूं, सारी राती कतिया करूं, कतिया करूं, कतिया करूं, सारी राती कतिया करूं, सारा दिन सोचा विच लंघदा तेरे लई हुण जीउ ते करूं, हद करूं, हद करूं।